إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika iman nimependa khutba ya leo nilete ukumbusho kuhusiana na zi ambalo tumelifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hatukumbuki. Allah anatukumbusha ndani ya Qur'an, anatukumbusha ndani ya Qur'an, na fursa kama hizi ni wakati muwafaka ambapo Waislamu wengi hujikusanya misikitini. Ndugu zangu katika iman, mithaq ambayo tumempa Allah subhanahu wa ta'ala ni nzito sana, isiyohitaji kupuuziliwa. Na hapo tutakuwa tunapuuzilia, basi kuanzia leo duniani Allah anaweza kutuletea jambo lisilo zuri kwetu. Hili Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya katika mataifa haya matatu: taifa la Kiyahudi, taifa la Manasara yani Wakristo, na taifa la Waislamu. Pande hizi zote tatu Allah amewakumbusha. Tuanze na yale aliyozungumza kwa upande wa Wayahudi aliposema walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Israila, hakika Allah alichukua ahadi wana wa Israeli. Wabaathna minhum ithnai ashara naqiba, na tuliwatuma wawakilishi 12 miongoni mwao wawafikishie mataifa yote ya Kiisraeli. Anni ma'akum, akawaambia hata mimi Mola wenu niko pamoja na nyinyi. La in aqamtumus salata, ikiwa mtasimamisha swala. Wa ataitumuz zakata, na ikiwa mtatoa zaka. Wa amantum birusuli wa azzartumuhum, na mkawaamini mitume wangu na mkawatia nguvu. Wa aqradtumullaha qardan hasana, na mkajitakasa kwa kutoa sadaka. ahadi anayotaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa upande wao. Faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Yule ambaye miongoni mwenu atapuuza haya, ajue amepotea njia ya sawasawa, ameiacha. Ahadi hii hawakuiweza Wayahudi. Akaelezea katika aya inayofuata, anasema fabima naqdihim mithaqahum, kwa sababu ya wao kutotekeleza maagizo haya ambayo wameyapokea, wameyakubali kupitia Taurati walioiri kutoka kwa Nabii Musa, walipovunja, Allah anasema fabima naqdihim mithaqahum la'anhum. Jambo la kwanza tuliwarushia laana, tuliwalaani. Waja'alna qulubahum qasiya, tukazifanya nyoyo zao ni ngumu, hawaelekei hata kiwaonyesha haki kwa jicho hivi, watatafuta pa kutokea. Waja'alna qulubahum qasiya yuharifuna alkalima an mawadhihi, wakawa wanabadilisha makusudio ya maneno kama yalivyowekwa na Allah. Hili wakawa wanalifanya Wayahudi, anaelezea Allah mwenyewe haya habari, hizi habari. Yuharifuna alkalima an mawadhihi, wakawa wanabadilisha maneno tofauti na yalivyowekwa na Allah na alivyokusudia. Fala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, utaendelea kuwaona ni wakorofi Wayahudi siku zote, utaendelea kuwaona Wayahudi ni wakorofi. Illa qalilan minhum, isipokuwa wachache sana miongoni mwao. Fa'fu anhum, wasamehe. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, wasfah, na achana nao. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika Allah anawapenda wanaotenda wema. Akaiacha, akaja kwa manaswara, akasema wa minal ladhina qalu inna naswara akhadhna mithaqahum, na hata wale ambao wanasema kwamba sisi tunainusuru dini ya Isa mwana wa Maryam, pia tulichukua ahadi kwao kama tulivyoichukua kwa Wayahudi. Nao vile hali ndio hiyo ile, fanasu hadhan mimma dhukru bihi. Allah kwa upande wao anasema fa agharaina bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyama wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Wao tukawatia adui wao kwa wao, ikawa hawaelewani, hawakubaliani, kila mmoja na kikundi chake na watu wake. Allah anasema ndivyo tulivyowapelekea wao. Hili ni kwa Wayahudi na Nasara. Kwa Waislamu, kwa sababu Qur'ani inashuka ndio inaelezea habari hizi, ndio Qur'ani inatuambia, ikatoa agizo kama ambavyo lilivyotangulia kwa wale waliotangulia. Kwetu limekuja agizo, sasa kazi ni kwetu, kwa sababu agizo hili lilipotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala likafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, masahaba walikuwa ni wa mbele sana kulipokea, kama ilivyokuwa wale ambao walikuwa pamoja na Nabii Musa kwa ukaribu na pamoja na Nabii Isa kwa ukaribu. Masahaba ikawa ni zaidi. Sasa sisi kwa upande wetu, Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, Sura ni hiyo hiyo. Yani hii aya zipo sehemu zinazokaribiana. Ya kwanza na ya pili zipo pamoja. Na hii nayo inasema hii ndio inatuhusu sisi moja kwa moja. Tukumbuke yale aliyoteremsha kwa Wayahudi kule na aliyoteremsha kwa Manaswara. Tuyaangalie yetu yakoje au sisi ndio tumeachwa kabisa. Anasema ya udhkuru ni'matallahi alaykum. Ikumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi. Na muikumbuke hii ahadi ambayo Mola wenu ameichukua kwenu. Kwetu sisi yani. Hii sio tena Wayahudi na Manasara, hii ni kwetu sisi. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi. Na kumbukeni ahadi ambayo Allah ameichukua kutoka kwenu. Idh qultum, pale mliposema. Idh qultum, pale mliposema sami'na, Allah tumesikia wito wako. Wa ana, Allah tunakutii wewe. Ndugu zangu katika iman, hii kauli ndio Allah anatukumbusha nayo. Hakuna ambaye anasema Muislam bali atasema mimi namuogopa Allah. Atasema mimi namtii Mola wangu. Atasema neno la kuonesha kwamba yeye anakubali mafundisho ya Uislamu. Hii ni ahadi ipo ndani ya Qur'ani. Wattaqullaha, muogopeni Mola wenu. Inna Allaha alimun bidhati suduri. Hakika Allah anayajua sana yaliyo ndani ya vifua vyenu. Haisubiri uongee. Hakusubiri uongee ndio akuelewe. Allah anasema anajua yale ambayo yapo ndani ya vifua vyenu. Ni wakweli katika hili au ni wababaishaji? Ndugu zangu katika imani, tukirudi kwa Wayahudi ambao tumetangulia kuzitaja habari zao. Wayahudi, Allah subhanahu wa ta'ala alipowaondoa katika mikono ya Firaun aliyekuwa anawatesa, anawanyanyasa, amewafanya ni tabaka la chini lisilo na hadhi mbele yake na watu wa kabila lake, akamleta Musa kwao. Allah akampa ushindi Nabii Musa. Firauni akashindwa, na kushindwa kwake ukapelekea kifo chake. Wakati huo wana wa Israeli ndio wanahama katika mji wa Misri. Kizazi hiki cha Kiyahudi kinaelekea katika ardhi ambayo Allah amewapangia waende kule wakaishi. Ardhi hiyo ni ya Palestina kwa mika hiyo ya kale huko. Anawataka Allah awakae pale kwa sababu ya wao wako pamoja na manabii, wako pamoja na mafundisho ya Allah, akawakirimu ardhi ile kwa kuwapenda. Akawaahidi pale kuna watu pale wanakaa, lakini watatakiwa waende wakapambane nao watoe wakae wao. Walipofika wanakaribia ardhi ile, wakawatuma miongoni mwao kwenda kuangalia kupoje kule. Miji ya kale kwa zama hizo kunakuwa na mkubwa umezungushwa katika mji wa watu. Wakafanya walivyofanya, wakaingia, wanachungulia huko. Wakaja kuna kumwambia Nabii Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, kuna watu wa kutishle. Wa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Hatuwezi kuingia kule. Wakati wapo kule watu wale, hatutoweza. Fadhhabu anta wa rabbuka faqatila. Nenda wewe na Mola wako mkapigane nao wale watu. Inna hahuna qa'idun. Si hapa, hatutoki hapa. Aondoke Allah akapigane nao. aondoke Nabii Musa akapigana nabii Mayahudi wasema hatuendi. Allah akawaambia innaha muharamatun alaikum, basi ardhi hiyo kuanzia sasa ni haramu kwao. Yatihuna fil ardi, wataendelea kutangatanga katika majangwa. Tayari ardhi ile hairuhusiwi tena kwao, hawatapewa. Wameongea neno lisilo na adabu kwa Mola wao, wameongea neno la kumkosea adabu Mola wao. Kwa nini waseme aende Allah akapigane nao? Sisi hapa hatutoki. Maneno yasiyo na adabu ndo ambayo leo yamejaa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumpigia mifano isiyo na hishma hata Mungu mwenyewe. Hata Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe anasema maneno ambayo hutoya kwenye Taurati, hutoyakuta kwenye Injili, hutoyakuta kwenye Zaburi wala kwenye Qur'ani wala kwenye hadithi al-Qudsi, lakini tutaambia Mungu mwenyewe anasema. Yani watu wachukulia ni vitu vya kawaida tu, mabalaa ambayo leo hawao wamepewa au wameonywa. Hii ahadi walioichukua waitunze, ndio maneno yanayokithiri kwao miaka hii. Mpaka kuna wengine mtu unawakatia tamaa kabisa kwamba hawa kama walivyosema wenzao waliotangulia, sawa'un alaina awa'azta am lam takun min alwa'idhi. Sisi hapa yote ni sawa, ukija ukatupa nasaha zako, kuja tupa nasaha, sisi ndio hivi hivi. Sasa kuna watu wamefikia hatua hii katika namna ya kwamba unawakatia tamaa. Lakini nini matokeo yake? Nini hatima yake? Allah atunusuru, atujalie mwisho mwema. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu katika iman, miongoni mwa aliyoyataja Allah kule kwa upande wao, anasema fala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wayahudi, katika balaa ambalo Allah aliwashushia, kawatia nyoyo ngumu, wakawa ni watu wa korofi, wakawa ni watu wa korofi, hawana ahadi, hawaamiki. Yani hata unasema huyu lakini siye. Allah akasema utaendelea kuwaona ni wakorofi hawa mpaka kiyama hao. Hili Mtume sallallahu alayhi wa sallam katuambia katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, akielezea umma wake yeye huko mbele utakavyokuwa, aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu wa bora ni hawa ambao mimi nipo nao katika wakati wangu huu. Anawakusudia maswahaba. Thumma alladhi yalunahum, kisha wale ambao watawafuatia wao, matabiina tunavyowaita. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wakuja kuwafuata hao watakaowafuata maswahaba, kizazi hatu hicho, matabiin tabiin. Hawa wote tunawaita masalafi, tunawaita masalafi. Na katika vitu ambavyo wakati wetu tulionao vinaleta matatizo ni watu kutokubali manhaji ya kisalafi, kutokubali manhaji ya salafi. Na ndio manhaji ya wale ambao Mtume anasema watu walio bora ndio hawa hawa hadi hawa. Ukimgeuzia mtu bali mwingine hata neno salafi hataki hata kulisikia, sababu hata usijui. Akasema thumma inna ba'dahum, kisha baada ya hawa qauman, kuna watu wanakuja huko mbele. Imepita miaka 1400 sasa tunaongea takriban, anasema kuna watu wana huko mbele. Sasa sijui tuseme kwamba bado hawajafika bado, maanake mtume anasema wanakuja huko mbele, au ndo tushakuwa sisi watu wenyewe, au sisi tupo vipi na haya ambayo anaelezea mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema yakhununa wala yu'tamanuna, watakuwa ni wakorofi, hawaaminiki, si waaminifu, wanakuja huko mbele. Jamani, ukorofu umekithiri, uaminifu umekuwa mdogo. Hizi ni dalili za wale ambao Allah amemwambia mtume wake kwamba utaendelea kuwaona na sifa hivi, ila wachache miongoni mwao. Leo watu wamekuwa hawaamiki, hali ya kuwa walitakiwa waaminike, sio tu kijamii, bali kwa ajili ya kuzitakasa nafsi zao baina yao na Mola wao. Ukienda kwa wafanyabiashara, wanajuana vizuri hawa, mnajuana wenyewe. Ukorofi umekithiri mpaka baraka za Allah zinaondoka. Wayandhiruna wala yufuna, na watakuwa ni watu wa kuweka ahadi, nikifanikiwa hili nitafanya hili, nikifanikiwa hili nitafanya hili. Kauli hizo nyingi kwa wala waogopi, lakini wakifanikiwa hawatekelezi. Wayadhaharu fihi muthimanu, na utawaona wamenenepeana nenepeana tu. Kunenepa si kwamba kunenepa tu kama kunenepa ni tatizo au kwa maana ni alama ya ukorofi, hatusemi hivyo, kwa sababu wapo katika masalafi ambao walikuwa ni wanene vile vile. Ali ibn Abi Talib alikuwa ni kipande kwa sawa, lakini hawa hali zao itakuwa ni za kufikiria sana dunia tu, wamekula, wanajiangalia namna gani tunavyojiendeleza katika dunia yetu tu. Kwa hivyo kizazi kinakuja huko mbele. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini. Napenda kukumbusha sana kauli hii inayosema, ya Allah inayosema, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hii kauli sio tu kwamba umefiwa ndo unatamka, hii kauli ina maana nzito sana ndani yake. Sio tu kama nimefiwa ndo nasema inna lillahi, kama vile ni tamko la kutamkia kwa yule ambaye ameambiwa msiba au katangaziwa. Ni neno lina maana ya fulani. Ni neno linasema hakika sisi hawa ambao wengine leo Allah anawaondoa duniani, wengine wanazaliwa, wengine wapata ulemavu, wengine wanatengenezekea mambo yao vitu, basi sisi sote ni wake Allah, kwa maana Allah anafanya kwa sisi lolote analolitaka, halipati kikwazo chochote. Kwa tutambue kwamba sisi ni wa Allah, na sisi siku tunazitumia katuhesabia yeye mwenyewe. Kila mmoja na zake alizohesabiwa. Tupo safarini. Dalili ambayo imekuja katika athar kipindi cha Omar ya Wayahudi nayo pia tuizingatie, iliyo katika Sahih Bukhari. Hii athar, alipokuja Myahudi, haya maneno aliyozungumza ndio tunatakiwa tuyezingatie. Anasema in taqrauna ayatan fi kitabikum law fina nazalat ma'ashara al-yahud latakhadhna dhalika al-yawma 'idan. Nyinyi ewe amira al-mu'minina, anamwambia Omar, huyu ni Myahudi ambaye yupo chini ya dola ya Kiislamu, anamwambia kiongozi wa Waislamu, anamwambia Omar, nyinyi mnasoma katika kitabu chenu aya ambayo lau kama ingeteremka kwetu sisi Wayahudi, tungefanya hiyo siku iliyoteremka aya hiyo kuwa ni siku kuu. Akamuuliza, wa ayu aya, aya gani hiyo? Akamtamkia, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu, wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya ni maarufu. Omar akamwambia, nafahamu siku imemka mpaka muda gani, ilikuwa ni jioni ya siku ya Ijumaa katika eneo la Arafa, nafahamu Sio kwamba sisi hatukuifanya siku hiyo ni siku kuu kwa sababu labda tumeghafilika iliteremka lini. Kila kitu najua mimi, iliteremka sehemu gani. Kwa Wayahudi wakiangalia ile aya ilivyokaakaa, tayari ni pambo la kuonyesha hii ni siku kuu tosha. Ni siku kuu tosha kwetu sisi, lama ingekuwa kwetu sisi Wayahudi. Lakini Omar anamwambia maneno yanayomaanisha kwamba sisi hatuifuati dini kwa akili akili, na wala hatutangulizi akili zetu katika yote yanayohusu dini. Tunayaacha kulingana na tulivyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atujalie tuwe ni Waislamu wazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atunyooshe na atuweke vizuri katika maeneo tuliyokosea, na atujalie mwisho mwema, na atusamehe sisi na waliotangulia ndugu zetu katika imani. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi.